Hola, molt bon dia. A diferència del que passa aquest matí en alguns indrets de la costa central on els núvols i els ruixats són protagonistes, doncs aquí a Lleida esperem un dia bastant tranquil. De moment doncs, es van obrint grans clarianes, esperem un dia en conjunt assolellat cap a les comarques del Pla i l'Altiplà Central, potser algunes nuvolades cap a la Segarra o l'Urgell. El Pirineu, matí variable, tarda amb la possibilitat d'algun xàfec bastant local, bàsicament a l'entorn del Cadí del Port del Comte cap al sector oriental. No en descartem tampoc doncs, algun de molt local cap al Principat d'Andorra. I amb unes temperatures avui estables, una mica més baixes potser, màximes de 28-29 graus a Lleida, n'esperem 25 a la Seu d'Urgell, i repassem finalment doncs, algunes pluges d'ahir a la tarda. De fet, van deixar, per exemple, 12 litres a Llívia, 9 litres a Arcalís, Andorra, 5 litres a Puigcerdà o 3 litres a Estana.